Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Co zrobił w sprawie Amber Gold, to dzisiaj pytano byłego premiera Donalda Tuska. Na początek o tym, co działo się przed komisją śledczą. Edward Dwórnik spoczął na cmentarzu po Wąskowskim w Warszawie. Artystę żegnali bliscy, przyjaciele i miłośnicy jego twórczości. Chińczycy zachwyceni polskim świętem i chcą je mieć u siebie. O jakie święto chodzi, o tym powiemy na koniec. Były szef rządu, obecny przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zeznawał od rana przed Sejmową Komisją Śledczą. Posłowie wezwali go, żeby złożył wyjaśnienia na temat tego, co zrobił w sprawie Amber Gold. W piramidę finansową zainwestowało ponad 18 tysięcy osób. Straty to ponad 850 milionów złotych. Zeznań dawnego szefa rządu słuchał w Sejmie Michał Fedusio. Członkowie Sejmowej Komisji Śledczej pytali byłego premiera o kontrolę nad instytucjami mogącymi zapobiec inwestycjom w piramidę finansową Marcina P. Facet, który miał grubą kartotekę, rozkręcił sobie na oczach policji, służb skarbowych, sądu rejestrowego, służb specjalnych, UOKiK-u, KNF-u, wielką firmę, okradł na 850 tysięcy ludzi, a przez połowę tego czasu, czy przez prawie rok, pana syn współpracował z tą firmą. Przypominała przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS. Z kolei szef Rady Europejskiej odpowiadał, że nadzór nad biegłymi czy służbami specjalnymi odbywał się przy zaufaniu do osób oddelegowanych do kierowania poszczególnymi instytucjami. Pani dobrze wie, na czym polega nadzór premiera nad tego typu instytucjami i on nie ma nic wspólnego z zarządzaniem operacji i przecież procedur, którymi na co dzień ten urząd się zajmuje i które stosuje. Michał Fedusia, Polskie Radio. Pożegnano Edwarda Dwórnika w Warszawie. W ostatniej drodze artyście towarzyszyła rodzina, przyjaciele, ludzie kultury i miłośnicy jego twórczości. Artysta zmarł 28 października po przebytej chorobie. Pozostawił po sobie 8 tysięcy obrazów i 15 tysięcy rysunków. W czasie homilii ksiądz Andrzej Luter mówił, że twórczość Dwórnika miała bardzo duży wpływ na wielu ludzi. Dzięki Edwardowi nasza doczesność była lepsza, piękniejsza, oryginalniejsza, bardziej szalona. Artystę żegnał m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. W czasie uroczystości mówił on o tym, że Dwórnik był artystą oryginalnym i niezależnym. O uniwersalności i znaczeniu jego sztuki zdecydowały niepowtarzalny dar Boży i twórcza konsekwencja. Głos zabrał także były minister kultury i przyjaciel artysty Waldemar Dąbrowski. Mówił on o wielu talentach, jakimi został obdarzony Edward Dwórnik. Widzenie ostre, głębokie, bezkompromisowe i niezwykle ważne. Malarz i grafik został pochowany na komunalnym cmentarzu po Wąskowskim w Warszawie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 11 listopada w samo południe w Polsce i za granicą zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Ta akcja niepodległa do hymnu. Już zgłoszono ponad 300 miejsc, gdzie zaśpiewany zostanie Mazurek Dąbrowskiego. Zagrają orkiestry Straży Pożarnej, Wojska i Policji, zespoły polskich teatrów, opery i filharmonii. Jest też zaproszenie dla każdego, kto chciałby wspólnie zaśpiewać. Żeby wszyscy tego dnia, tam gdzie są, tam gdzie mogą, razem zaśpiewali, najlepiej zaśpiewali, a jeśli nie, to przynajmniej stanęli i wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego. To będzie taka szansa, żebyśmy wtedy poczuli się razem, bo to jest dzień wyjątkowy, dzień odzyskania niepodległości i warto te cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego zaśpiewać, żeby uświadomić sobie, czym jest ta wolność, jak była odzyskiwana, co nam przyniosła i co mamy dzisiaj. To Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia, które również włącza się do akcji. Gdzie będzie śpiewany hymn, to można sprawdzić na niepodległa.gov.pl. Tam też można się zgłosić. Chińczycy chętnie czerpią z polskiej tradycji. Zainspirowani naszymi dożynkami, też chcą mieć u siebie takie święto. Donosi o tym z Szanghaju nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Chińską delegację miały urzec polskie prezydenckie dożynki, co rok organizowane w Spale. Chińczycy byli pod tak wielkim wrażeniem tej uroczystości, że chcą zaszczepić ją u siebie. Mówił o tym w Szanghaju minister rolnictwa i wsi Chin Han Changfu podczas rozmów z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Pan minister powiedział, że opierając się na polskich doświadczeniach, władze chińskie zaakceptowały ogólnonarodowe święto dożynek, które będzie organizowane w Chinach trochę na wzór polski. Polski, czyli coś z naszej tradycji podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę. Szef resortu rolnictwa przebywa w Szanghaju na pierwszych międzynarodowych targach importowych Chin, gdzie prezentuje się aż 82 wystawców z Polski. Pośród nich wiele firm to producenci branży spożywczej, którzy mają nadzieję na zwiększenie otwarcia chińskiego rynku na polskie produkty. Podczas spotkania ze swoim chińskim odpowiednikiem minister Ardanowski rozmawiał głównie o sposobach zwiększenia obecności polskich produktów rolno-spożywczych w Chinach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia niewiele chmur, w niemal całym kraju pogodnie, wyjątkiem jest północny wschód. Nad ranem możliwe mgły, a termometry pokażą od 13 do 20 stopni. Z kolei tej nocy na termometrach od 2 do 12 stopni i najcieplej będzie na południowym wschodzie. Padać nie powinno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerynicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny oraz ARI, Panavision, Canon, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą Circle Songs. Album określany jako najlepsza polska płyta jazzowa tego roku. Circle Songs. Tu i teraz. Tomasz Chyła. Patroni medialni. Jazz Forum i Jazz Press. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Ja się nazywam Wojciech Mann, audycja nosi tytuł Maniak po ciemku, a płyta, której będziemy słuchać na początku, to zachęta do spokojnego, relaksowego odsłuchania, do odparowania, do wypchnięcia z siebie zmęczenia całym dniem. Idealne do właśnie takiego psychicznego i fizycznego odprężenia. Better shape up, you better get started. One of these days I'm gonna leave you broken hearted. Bad mouth. You just keep on bad mouthing. You keep bad mouthing, baby, so I'm gonna put you down. Jest w języku angielskim takie określenie dotyczące niektórych muzyków czy utworów, które wykonują laid back, czyli coś takiego kompletnie niespiętego, wyluzowanego na pograniczu właśnie amatorskiego przygrywania sobie bez spięcia, bez tej studyjnej superprodukcji, bez energii takiej rozwalającej głośniki. To laid back często stosowano przy okazji opisywania tego, co robił J.J. Cale, nieodżałowanej pamięci, ale też i Tony Joe White, którego słuchaliśmy przed chwilą, to idealny przykład takiego właśnie spokojnego, z dystansem wykonywania tej swojej muzyki. I robi to konsekwentnie od dawna i tak samo dzieje się na najnowszej jego płycie Bad Mouthing, której tytułowego utworu właśnie wysłuchaliśmy. Rozśmieszę może niektórych, ale to chyba był najbardziej dynamiczny kawałek na tym albumie. Tony Joe White zasiadł z gitarą i z harmonijką. Tam czasem podegrał jakiś perkusista, może coś na basie, ale głównie to on jest tym takim głównym bohaterem płyty i ten nastrój wciąga, naprawdę pozwala tak odpocząć po prostu. Zresztą dowody na to zaraz będą. Baby Please Don't Go, wiele osób zna ten utwór z dynamicznych wykonań, porywających. Tony Joe White? Spokojnie, zrobimy to po mojemu. No i Baby Please Don't Go za chwilę będzie tak, jak on to sobie chciałby wykonać. A potem jeszcze Cool Town Woman. Tony Joe White z nowej płyty Bad Mouthing. be your dog. Before I be your dog. Get your way down here, make you walk the log. Baby, please don't go. About you, baby, and the dog just howled all night. I laid there thinking about you till the morning light. Missing you, baby, alimony ain't been paid. And that cool town woman is so bad to carry a bleed. Find a little piece of ground. Move out to the country. Find a little piece of ground. That cool town woman would sure enough hunt me down. the dog woke me up last night. Dreamed about the baby, the dog just howled all night. I laid there thinking about you till the morning light. Joe White niezmiennie dowodzi, że oszczędnie to wcale nie znaczy słabo czy byle jak. Fantastycznie relaksujący, niemal hipnotyzujący artysta. A teraz proszę Państwa w zespole, bo niedawno Maniaku wystąpił jako solista, ale nadeszły pytania, czy nie możemy przypomnieć, jak sobie radził z kolegami. Oczywiście, że możemy. No nie mają Państwo wątpliwości. Billy Gibbons niedawno w Maniaku z płyty solowej nowej Big Bad Blues, a teraz na żywo i to z Berlina i to dość dawno temu razem z kolegami z ZZ Top. To był ich jeden z najsłynniejszych bluesów Jesus Just Left Chicago. ZZ Top, proszę Państwa, 1980 rok. Policzmy sobie, jak dawno to było i jak oni już potrafili grać. ZZ Top w doskonałej formie i jeszcze dwa klasyczne ich kawałki, a mianowicie, z pewnością Państwo pamiętają te utwory, Fool for Your Stockings i Cheap Sunglasses na żywo. Of them Playtex kind, I'm talking about them 1595 come see me at midnight stockings. Sometime them stockings is a real cross that you must bear, real cross that you have to deal with in life. Now somebody out there saying, Reverend Willie G, I ain't got no cross I have to deal with, he must be crazy. But if you go home tonight and lay down across somebody, you putting yourself in a hell of a cross. And for those that will not be going home tonight and laying down across somebody, you really be cross because you be lonely. And for those that will be going home tonight and finding somebody else taking care of your cross, you really be cross. Now there's all kind of crosses. all kind of crosses we gotta deal with in life. Now there's the green cross, and the black cross, and the heavy cross, and the music cross, the love cross, the crisscross, the double cross, the old jive president cross, the smoking cross, the cocaine cross. All kind of crosses. So when you go home tonight and you gotta deal with that stocking cross, just say, baby, I wanna feel them stockings. And she'll say, a little bit later on, just say, baby, I wanna feel them stockings. And she'll say, and a little bit later on, when you got the lamp turned down real low, just say, baby, I want to get inside them stockings. Oh, Lord, have mercy. I should be talking to you. ZZ Top rozgrzali berlińską publiczność. Zostało to uwiecznione na płycie i ja przedstawiłem to w dzisiejszym wydaniu Maniaka Pociemku. A teraz ciekawe, czy Państwo po samym tytule albo po brzmieniu tego, co za chwilę będzie, zorientują się, skąd pochodzą ci wykonawcy. Krainy aligatorów, zydeco, bluesa, no i w ogóle wszystkiego takiego, co się kojarzy z bagniskami, na przykład z Luizjany. Piosenka, jak powiedziałem, Alligator Crow, wykonawca to Big Al and the Heavyweights. No i ta Luizjana i ten klimat to jest bardzo szczególne miejsce i w Maniaku Pociemku bardzo chętnie prezentowane przez różnych artystów stamtąd. Dzisiaj Big Al i dwa jeszcze nagrania, Bed for the Blues, to wszystko z płyty, a bo jeszcze podaję, że Państwo nie mieli wątpliwości, z płyty Nothing But Good Loving, a więc Bed for the Blues i potem jeszcze będzie Hard Times. When I'm feeling lonely, I'm feeling sad, or maybe I'm just missing the good times I used to have. And you come around, you just won't let me down. I said, baby, you're bad for the blues. I lost everything a long time ago. And to tell the truth, kinda glad to see it go. Yes, see, I had nothing. I meant nothing to lose. Now, baby, you're bad for the blues. Big Al and the Heavyweights. Tak się czasem pechowo składa, że audycja zmierza ku końcowi i już właśnie nie ma czasu na pełniejszą prezentację, czy to płyty, czy artysty. No i tak teraz się również przydarzyło, więc to, co Państwo usłyszą, potraktujmy jako sygnał, że wrócę do tego duetu i szerzej przedstawię go w którymś z najbliższych maniaków. A na razie dla Państwa panie z Larkin Poe i dwa utwory Sucker Punch i Don't. I to wszystko na dziś, ale jak mówię, wrócę do nich niebawem. I feel dizzy, I feel stoned. I wanna go home.